resist the temptations of these entrancing creatures. Welcome, Eric E. treffende zaal vol witte mensen. Amsterdam Arena. 77-2007. 538 Dance Department. Exclusief vanaf Sensation White. Echt een kikke, soort grote boom hebben ze gebouwd. In de Amsterdam Arena. Met allemaal ledschermen, projecties. Je weet niet wat je ziet. Je zou er gewoon bij moeten zijn. Ik weet niet wat allemaal zintuigen me vertellen, maar ik kan je één ding zeggen. Het is kicken. Dance Department live vanaf Sensation White. Zet hem nog wat harder. 777. Ik ben Dennis Ruijer. Ik heet je welkom in de zaterdagavond Mayhem. Dit is Sensation White. Damn. Can you feel it? Oh, come on. Can you feel it? I said, can you feel it? We'll be right back.

Stop. Saturday Night Soundtrack. 538 Live. Sensation. 538 White. Dance Department. resist it? Your mind is twisted. How can I resist it? Your mind is twisted. When my DJ mix it, I'm gonna resist. sweep my yard. The yard man. I like that broomstick you carry. Ladies? Yes, baby. I like it. Where the ladies at? I want you to take a broom. Ladies. And sweep my yard. Woo! You better brush it good or we go fall apart. Don't give me no shortcut thing. You have all day and night. I have to satisfy. So you better do it. Ladies and gentlemen, sensation one for Ivy.